हो आज खुशी का दिन है, आया निकला मुहूर्त चंगा, भाई सूट पहन के बन गया दूल्हा, ओ सूट पहन के बन गया दूल्हा, कल तक था जो नंगा, भाई घर वालों का नाम न लेना, घर वालों का नाम न लेना, बच्चे डर जाएंगे स्यापा पाएंगे, पीट पीट के छाती स्यापा पाएंगे, पीट पीट के छाती स्यापा पाएंगे, पीट पीट के छाती स्यापा पाएंगे, पीट पीट के छाती स्यापा पाएंगे, पीट पीट के छाती स्यापा पाएंगे। चढ़ा टोल वाले बैंड बजा लेके आ जाओ। तेनू कुड़ी किन्ने चढ़ाया भूतनी के, तेनू कुल्ला किन्ने पड़ाया।